กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบันทึกเสียงมาแล้วก็ส่งให้ท่านผู้ฟังฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้หลักการหนึ่งที่ข้าพเจ้านำมาเน้นย้ำอยู่เสมอท่านผู้ฟังคือเรื่องของการที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทตัวมาติกาคำว่ามาติกาเนี่ยแปลว่าแม่บทคำว่าปาพจน์เนี่ยก็คือพุทธพจน์นั่นแหละพุทธพจน์ก็คือพุทธวจนะนั่นแหละก็คือสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละโดยพยัญชนะเลยการที่เราจะต้องกลับมาที่ตัวบทพยัญชนะนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รู้เข้าใจถึงว่าเออพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อาจจะมีคนเอาไปขยายความอธิบายต่างๆนานาอย่างไรอย่างไรซึ่งมันก็จะมีอรรถะคือความหมายในเรื่องของอรรถะในความหมายของถ้อยคําคือพยัญชนะเนี่ยมันอาจจะมีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงอยู่ซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านก็จะมีความรู้ความสามารถในการเข้าใจที่มีความแตกต่างกันในเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้นําเรื่องของท่านพระสารีบุตรที่ถูกโจทย์ด้วยภิกษุรูปหนึ่งมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโดยได้ให้ฟังเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมบทที่เขามาขยายความเพิ่มเติมกับสิ่งที่มาในพระสูตรวันนี้ก็จะเป็นอีกพระสูตรหนึ่งท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของท่านพระสารีบุตรอีกเหมือนกันคือเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่เชื่อพระพุทธเจ้าในเรื่องของความที่อินทรีย์ทั้งหลายถ้าฟังแค่ผิวเผินตรงนี้ก็อาจจะเอ๊ะทำไมท่านพระสารีบุตรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเราจึงต้องมาฟังเปรียบเทียบกันดูแต่คราวนี้ข้าพเจ้าจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังสิ่งที่เป็นตัวแม่บทก่อนตัวแม่บทเรื่องที่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระสารีบุตรนี้มาในคัมภีร์ที่ชื่อว่าสังยุตตนิกายอยู่ในเล่มที่19พระสูตรที่ชื่อว่าปุพพโกตกะหมายถึงประตูเข้าออกทางพระนครแต่นั่นที่ตะวันออกตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นครสาวัตถีอยู่ณปุพพโกตกะคือบริเวณประตูนี่แหละก็จะมีที่พักอยู่ได้ตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรอันนี้คือข้าพเจ้าจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตัวแม่บทก่อนนะแล้วเราจะมาทําความเข้าใจฟังเปรียบเทียบกันไปในส่วนที่เป็นธรรมบทด้วยคืออรรถกถาด้วยพระพุทธเจ้าตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าอินทรีย์คือศรัทธาที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดแม้อินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาเธอเชื่อหรือว่าอินทรีย์เหล่านี้ที่บุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดในที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์ไม่ถึงความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคว่าอินทรีย์ทั้งห้าเหล่านี้เมื่อบุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดด้วยว่าอมตะนั้นถ้าชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่กระทําให้แจ้งไม่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาชนเหล่านั้นก็จะพึงถึงความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นในอมตะนั้นว่ามีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดก็แต่ว่าถ้าอมตะนั้นชนเหล่าใดรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทำให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นก็หมดความเคลือบแคลงหมดความสงสัยในอมตะนั้นว่าอินทรีย์ ทั้งหลาย5อย่างที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อมตะนั้นข้าพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทำให้แจ้งแล้วพิจารณาเห็นแล้วด้วยปัญญาข้าพระองค์จึงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในอมตะนั้นว่าอินทรีย์ทั้งห้านี้เมื่อบุคคลกระทำให้มากแล้วย่อมมีอมตะเป็นที่หยั่งลงมีอมตะเป็นที่สุดดังนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรด้วยว่าอมตะนั้นชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบส่วนเหล่านั้นก็พึงจะต้องถึงความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นว่าอมตะนั้นมีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่เมื่อเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมหยั่งลงสู่อมตะก็แต่ว่าอมตะนั้นถ้าชนเหล่าใดรู้แล้วเห็นแล้วทราบแล้วกระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาส่วนเหล่านั้นก็หมดความสงสัยความเคลือบแคลงในอมตะนั้นว่าอินทรีย์ทั้งหลาย5อย่างที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีอมตะเป็นที่สุดมีอมตะเป็นที่หยั่งลงมีอมตะเป็นเบื้องหน้าปุพพโกฏกสูตรจบอันนี้คือตัวแม่บทที่พระพุทธเจ้าตรัสตามท่านพระสารีบุตรในเรื่องของอินทรีย์ทั้ง5ที่จะทำให้ไปถึงอมตะได้ว่าท่านพระสารีบุตรเชื่ออย่างนั้นหรือท่านพระสารีบุตรไม่เชื่อท่านผู้ฟังคือถ้าเราฟังดูผิวเผินแล้วก็จะลงความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราอ่านโดยรายละเอียดแต่ตรงนี้มีนัยยะโดยรายละเอียดก่อนก่อนที่ข้าพเจ้าจะเฉลยให้ท่านผู้ฟังฟังเรามาฟังเรื่องที่เป็นธรรมบทที่เป็นการขยายความซึ่งเขาขยายตรงนี้เอาไว้ท่านผู้ฟังในการที่เรามาอ่านพระสูตรแล้วเรามาดูส่วนที่เป็นอรรถกถาเพิ่มเติมตรวจสอบตรงนี้เราจะได้ความรู้ข้อมูลที่เป็นบริบทเพิ่มเติมอันไหนที่มันสอดลงรับกันเราก็เอาตรงนั้นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มาในธรรมบทเป็นเรื่องของท่านพระสารีบุตร ธรรมบทแปลเรื่องพระสารีบุตรเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระสารีบุตรเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัสสัทโธอากะตัญญูจะสันทินเฉโธจะโยนโรหตาวะกาโสวันทาโสสะเวอุตตมะโปริโสแปลว่านรใดไม่เชื่อง่ายมีปกติรู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้ปัจจัยที่ต่อมีโอกาสอันกำจัดแล้วมีความหวังอันคลายแล้วนรนั้นเป็นบุรุษสูงสุดความพิสดารในเรื่องนี้ว่าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30รูปวันหนึ่งไปสู่สำนักพระศาสดาถวายบังคมนั่งแล้วพระศาสดาทรงทราบอุปนิสัยแห่งพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสเรียกพระสารีบุตรเถระมาตรัสถามปัญหาปรารภอินทรีย์5อย่างนี้ว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรืออินทรีย์คือศรัทธาอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมหยั่งถึงอมตะมีอมตะเป็นที่สุดพระเถระตูนแก้ปัญหานั้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมไม่ถึงด้วยความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในอินทรีย์5นี้แลว่าอินทรีย์คือศรัทธาเป็นต้นมีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอินทรีย์คือศรัทธานั่นอันชนเหล่าใด ไม่รู้แล้วไม่สดับแล้วไม่เห็นแล้วไม่ทราบแล้วไม่ทำให้แจ้งแล้วไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงถึงด้วยความเชื่อต่อชนเหล่าอื่นในอินทรีย์ห้านั้นว่าอินทรีย์คือศรัทธาเป็นต้นมีอมตะเป็นที่สุดดังนี้ภิกษุทั้งหลายฟังคำนั้นแล้วสนทนากันว่าพระสารีบุตรเถระแก้แล้วด้วยการถือผิดทีเดียวแม้ในวันนี้พระเถระไม่เชื่อแล้วต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเดียวพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวคำชื่ออะไรกันนั่นเราแลถามว่าสารีบุตรเธอเชื่อหรือว่าบุคคลผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ห้าไม่เจริญสมถะและวิปัสสนาสามารถเพื่อทำมรรคและผลให้แจ้งมีอยู่ก็สารีบุตรนั้นกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่เชื่อว่าผู้กระทำให้แจ้งอย่างนั้นชื่อว่ามีอยู่สารีบุตรไม่เชื่อผลวิบากแห่งทานอันบุคคลถวายแล้วหรือแห่งกรรมอันบุคคลกระทำแล้วก็หาไม่อันหนึ่งสารีบุตรไม่เชื่อคุณของพระรัตนสามมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็หาไม่แต่สารีบุตรนั้นไม่ถึงความเชื่อต่อบุคคลอื่นในธรรมคือฌานวิปัสสนามรรคและผลอันตนได้เฉพาะแล้วเพราะฉะนั้นสารีบุตรจึงเป็นผู้อันไกลไกลไม่ควรติเตียนและเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงตรัสพระคาถานี้ว่านรใดไม่เชื่อง่ายมีปกติรู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้อัตที่ต่อมีโอกาสอันกำจัดแล้วมีความหวังอันคายแล้วนรนั้นเป็นบุรุษสูงสุดบาลีว่าอัสสัทโธอากตัญญูจะสันทิเฉโธจะโยนโรหตาวะกาโสวันตาโสสะเวอุตตมะโพริโสในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอัสสัทโธพึงทราบวิเคราะห์ดังนี้นระชื่อว่าอัสสัทโธคือไม่เชื่อง่ายเพราะอัดว่าไม่เชื่อคุณอันตนแทงตลอดแล้วด้วยคำของชนเหล่าอื่นชื่อว่าอากตัญญูคือมีปกติรู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้เพราะอัตถาว่ารู้พระนิพพานอันปัจจัยทำไม่ได้แล้วอธิบายว่ามีพระนิพพานอันตนทำให้แจ้งแล้วชื่อว่าสันทิเฉโธแปลว่าตัดที่ต่อเพราะอัตถาว่าตัดที่ต่อคือวัตตะที่ต่อคือสงสารและดำรงอยู่ชื่อว่าหตาวะกาโสแปลว่ามีโอกาสอันกำจัดแล้วเพราะอัตถาว่าโอกาสแห่งการบังเกิดชื่อว่าอันนระกำจัดแล้วเพราะความที่พืชคือกุศลธรรมและอกุศลธรรมสิ้นแล้วชื่อว่าวันตาโสแปลว่ามีความหวังอันขายแล้วเพราะอัตตาว่าความหวังทั้งปวงชื่อว่าอันนรานี้ขายแล้วเพราะความที่กิจอันตนควรทำด้วยมรรคสี่อันตนกำหนดแล้วก็นระเห็นป่านนี้ใดนระนั่นแลชื่อว่าผู้สูงสุดในบุรุษเพราะอัตตาว่าถึงความเป็นผู้สูงสุดในบุรุษทั้งหลายเพราะความที่แห่งโลกุตระธรรมอันตนแทงตลอดแล้วในเวลาจบพระคาถาภิกษุประมาณ30รูปผู้อยู่ป่าเหล่านั้น บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนที่เหลือดังนี้แหละเรื่องพระสารีบุตรเถระจบ อ้าวล่ะฟังจบแล้วได้ความว่าอย่างไรแต่เราฟังมาทั้งสองเรื่องท่านผู้ฟังฟังส่วนที่ตรงเป็นแม่บทคราวนี้ฟังก่อนนะแต่เราก็ฟังส่วนที่เป็นคำขยายเพิ่มเติมด้วยเราจะเห็นได้ว่าเรื่องที่มันสอดลงรับกันตรงนี้มีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาที่ว่าภิกษุบางคนเขาก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าทั้งสองท่านนี่เป็นผู้ที่มีปัญญามากนะคือพระพุทธเจ้าก็ปัญญาสูงท่านพระสารีบุตรก็ปัญญาสูงคมด้วยทั้งสูงทั้งคมบางทีเปลี่ยนบทเพลงชนะกันนิดนึงหูคืออ่านมาตลอดเนี่ยแค่คำหนึ่งเปลี่ยนไปตรงนี้ถ้าคนที่อ่านไม่ดีจับไม่ดีฟังไม่ได้ดีแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะมันก็ทำเหมือนกันนะทำไมไม่เชื่อเอ๊ะแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะมีความงงๆไปตัวอย่างที่มาในเรื่องที่เขาอธิบายแล้วว่าภิกษุบางพวกก็งงจริงๆล่ะพระพุทธเจ้าก็แก้ให้ในที่นี้ไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยไม่เชื่อเรื่องของกรรมไม่เชื่อเรื่องของคำสอนไม่เชื่อเรื่องของสมาธิไม่ใช่แต่ว่าการที่คนเรามันรู้ได้ด้วยตัวเองท่านผู้ฟังโดยละเอียดเนี่ยจะรู้หรอว่าคือเราไม่จำเป็นต้องเชื่อตามใครอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนอันนี้เป็นพุทธพจน์อันหนึ่งนะที่จะมายืนยันในเรื่องนี้ได้ว่าบุคคลที่ถึงความลงใจมั่นใจแล้วคืออย่างน้อยเป็นโสดาบันล่ะจะไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนของศาสดาตนไม่ต้องไปให้คนอื่นเขามายืนยันว่าอันนี้นี้นะจะได้ผลอย่างนี้นะเพราะว่าตัวเองทำเองแล้วมันได้เองจึงไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นคือทำแล้วได้ผลเองเห็นเองจะจากกับตาตัวเองไม่จำเป็นจะต้องไปเชื่อหนังสือหรือตามที่ใครๆบอกเช่นเดียวกันการศึกษาในตัวหวังเพื่อที่จะให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าบอกคือไม่ใช่ว่าศึกษาตามตัวบทแล้วไม่ได้เห็นตามที่หนังสือเขาบอกนั่นคือเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งคิดว่าตัวเองรู้แต่จริงๆไม่รู้เนี่ยอันนี้มันคือการถูกงูพิษนั้นฉกเอาได้รับอันตรายจากพิษแต่ถ้าเราเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วเนี่ยนะทำความเข้าใจให้ดีให้ถึงความที่ตัวหนังสือตัวบทนั้นหมายความว่าอย่างไรอย่างไรตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้การศึกษาการเรียนการสอนของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ขึ้นมาข้าพเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งเตือนฟังเลยว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วการที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วจึงเป็นเรื่องสําคัญแน่นอนว่าเราจะต้องหาข้อมูลแหละพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าไงตรัสว่าไงเพราะว่าตัวท่านจริงๆตัวเป็นๆไม่อยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะนั่งทำแมชชีนหรือว่าเดินทางไปพบท่านได้ถึงแม้จะไปพบได้ก็อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าท่านก็พูดภาษาบาลีเราก็พูดภาษาไทยหลักฐานที่เรามีเราจึงต้องทำการค้นคว้าแล้วเรื่องนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าสมัยนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเอาแต่คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นใช่ไหมยิ่งใช้คอมพิวเตอร์เป็นนี่มันยิ่งสะดวกละในการเสิร์ชก็ตามภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาบาลีมีหมดแต่ใครใช้ไม่เป็นหนังสือก็มีหนังสือโอ้ยก่อนหน้านี้ยิ่งลำบากเพราะว่ามีแต่ภาษาบาลีคุณก็ต้องผ่านด่านในขั้นนึงก่อนไปเรียนบาลีก่อนเรียนมาแล้วก็โหต้องใช้ความสามารถเป็นหลายๆ10ปีแล้วกว่าจะแปลได้คล่องแคล่วโอ้เดี๋ยวนี้ท่านผู้รู้เขาแปลไว้ให้แล้วภาษาไทยก็มีแล้วภาษาไทยเนี่ยมันดีกว่าภาษาอื่นตรงที่ว่าในคัมภีร์ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเขาได้มีการแปลส่วนที่เป็นอรรถกถาเนี่ยมาไว้ให้แล้วแต่ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆที่เราจะรู้ทราบเนี่ยเช่นภาษาจีนภาษาอะไรเนี่ยเขาจะยังไม่ได้มีการแปลส่วนที่เป็นอรรถกถาอรรถกถานี่ยังเป็นส่วนที่เป็นภาษาบาลีอยู่เพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลให้เปรียบเทียบอยู่หลายอย่างหลายชั้นพูดง่ายๆในข้อมูลที่เราให้เปรียบเทียบอยู่หลายอย่างหลายชั้นเนี่ยเราก็มาศึกษาเปรียบเทียบดูเพื่อให้อะไรเพื่อให้ความรู้ของเรากว้างขวางเพื่อเราหาข้อมูลว่าให้ใกล้เคียงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งในเรื่องบริบททั้งในเรื่องความหมายในคำแปลในอัตถะซึ่งถ้าเรารู้จักที่จะศึกษาหาข้อมูลตรงนี้ท่านผู้ฟังมันจะเป็นประโยชน์มากข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยอัตถกถาก็จะอธิบายในบางส่วนในเรื่องบริบทบ้างสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นอย่างไรอย่างไร ที่ถ้าดูแต่ในพระสูตรเราจะไม่ทราบเลยเรื่องของบทพยัญชนะเช่นสับบางคำอย่างเงี้ยไม่มีในพจนานุกรมหาไม่เจอเปิดยังไงก็ไม่มีเอาอรรถกถาเขาก็ไขความตรงนี้เอาไว้ให้ว่าคำนี้คำนี้หมายความว่าอย่างนี้อย่างนี้อันนี้มันก็เป็นประโยชน์ทีนี้เวลาที่เราศึกษาตรงนี้ตั้งฝังต้องรู้จักการแยกแยะชั้นของข้อมูลให้ดีแน่นอนนะตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนี่พูดรอบที่4แล้วมั้งการที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่เนี่ยเราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทเราอ่านอรรถกถาส่วนไหนก็ตามไม่ว่าใครจะอธิบายยังไงก็ตามเราต้องลิงก์เชื่อมกลับมาที่ตัวแม่บทให้ได้ว่าที่เขาพูดตรงเนี้ยเขาอธิบายแม่บทตรงไหนซึ่งพระพุทธเจ้าของเราบางทีท่านก็อธิบายคําของท่านเองแต่ข้อมูลมันจะมาเป็นชั้นๆอย่างนี้นะท่านฟังนะเริ่มจากตัวปาโพตัวแม่บทก่อนพระพุทธเจ้ากล่าวคําใดคําหนึ่งเอาไว้เป็นประโยคบอกเล่าก็ตามเป็นคำอุทานก็ตามเป็นคำกลอนคาถาอะไรต่างๆก็ตามบางทีท่านก็มาอธิบายคำของท่านเองนี่คือชั้นที่1ชั้นที่2บางทีท่านพระสารีบุตรก็มาช่วยอธิบายให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัจจานะท่านพระอานนท์ต่างก็มาอธิบายคำที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไว้นี่ก็เป็นข้อมูลชั้นที่2ในข้อมูลชั้นที่2นี้บางทีพระพุทธเจ้าก็รับรองอันนี้ในบางที่บางแห่งเราจะเห็นทีนี้ที่ไม่ได้พูดว่ารับรองก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธนะเพราะบางทีสถานการณ์ก็ไม่ได้อยู่ให้มารับรองว่าที่สาวกคนนั้นกล่าวมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรคือถ้าเราสังเกตดูบางทีเขาเอาคําสอนของใครสักคนใดคนหนึ่งมาตามพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอันนี้ไม่รับรองแบบนี้ก็มีนี่คือข้อมูลชั้นที่2ซึ่งเรื่องราวข้อมูลทั้ง2ชั้นเนี่ยจะอยู่ในส่วนที่เป็นพระสูตรแต่ถ้ายาวๆก็อาจัดเอาไว้อยู่ในหมวดที่เรียกว่าทีฆานิกายนี่หมวดยาวแต่เป็นหมวดกลางๆกับมัชฌิมานิกายแต่เป็นหมวดที่เป็นเรื่องที่มันสอดคล้องกันร้อยเรียงกันเขาก็เอาจัดไว้อยู่ในสังยุตตานิกายแต่เป็นหมวดที่เป็นตัวเลขเป็นจํานวนข้อก็จัดไว้ในอังคุตรนิกายแต่เป็นหมวดที่เป็นบทแห่งธรรมสั้นๆแต่เป็นคำกลอนเป็นคาถาบ้างเขาก็เอาไว้ในคุตตกนิกายธรรมบทซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีคำอธิบายอันนี้จะเป็นข้อมูลชั้นที่3ที่เรียกว่าเป็นอรรถกถาในอรรถกถานี้เขาก็จะอธิบายเรื่องราวต่างๆแหละอย่างที่ข้าพเจ้าว่าไปที่ลงรับกันมีอยู่ที่ขัดกันมีไหมก็มีแต่บางทีก็บอกที่มาผิดไปเล่มนั้นแต่ไปกลับไปเจอในเล่มอื่นอย่างนี้ก็มีซึ่งในที่บางทีเรายังเข้าใจไม่ได้ยังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ยกไว้ก่อนตัวข้าพเจ้าเองเดี๋ยวต้องมาฟังเลยแม้แต่ว่าข้อมูลชั้นที่1หรือชั้นที่2ก็ตามแม้แต่พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้เองหรือสาวกในครั้งพุทธกาลท่านอธิบายเอาไว้เนี่ยบางทีข้าพเจ้าก็ไม่เห็นด้วยกับคําอธิบายนั้นนะอันนี้ข้าพเจ้าก็เคยคิดแบบนี้แต่ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรก็ยกไว้ก่อนแต่พอเราศึกษาเพิ่มเติมไปโอ้เราพบว่าแม่จริงๆความรู้เราน้อยเกินไปแต่ยังมีแง่มุมตรงนั้นที่เรายังศึกษาไม่ถึงที่ท่านกล่าวเอาไว้เนี่ยมันถูกอยู่แล้วแต่บางทีคําแปลคําศัพท์เปิดพจนานุกรมไม่รอบคอบพอเจอแค่ความหมายที่1ที่2ไม่ได้รู้ถึงความหมายที่3ก็ทําให้คาดเดาผิดพลาดไปอย่าไปถึงตัวข้าพเจ้าผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันลงรับกันได้นั่นก็ดีทําให้ความรู้เรามีความกว้างขวางมากขึ้นอะไรที่มันยังลงรับกันไม่ได้อันนี้เรามาพิจารณาดูก่อนนะว่าความรู้เรามันกว้างขวางถึงไหมอย่างไรแล้วก็เปิดใจดูไว้ก่อนนะศึกษาให้รอบคอบทําความเข้าใจให้ดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตอนก่อนการปรินิพพานดังฟังอันนี้คือมาในมหาปรินิพพานสูตรได้ตรัสถึงเรื่องมหาประเทศ4ที่ว่าถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาล่ะไม่ว่าจะเป็นพระเถระหรือว่ามาจากคณะผู้สูตรที่ไหนที่ถ้าเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้เป็นอย่างนี้แต่เราก็ต้องอย่าพึ่งคัดค้านอย่าพึ่งรับรองแล้วก็ไปทําการสอบสวนทบทวนในพระสูตรในพระวินัยอันนี้ก็คือทั้งโดยอัตถะและโดยพยัญชนะนะเมื่อทําการสอบสวนทบทวนแล้วถ้ามันลงกันได้เข้ากันได้นี่ก็แสดงว่าใช่ดีถูกต้องและถ้ามันลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้ก็คือไม่ใช่ทีนี้ตรงที่เรา เอาไปทําการตรวจสอบทบทวนเนี่ยบางทีก็ต้องใช้ความรู้เหมือนกันใช้ความรอบคอบเหมือนกันจะเอาไปเทียบเคียงแค่ผิวเผินแล้วบอกเอ้ยไม่ใช่นะปฏิเสธหมดอันนี้จะเป็นอันตรายการกระทําอย่างนั้นจะเรียกว่าก็ถูกงูพิษกัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เอาไปสอบสวนทบทวนในพระสูตรในพระวินัยเนี่ยก็ต้องมีความรอบคอบแต่บางทีก็ต้องใช้เวลาบางทีต้องใช้ความรู้ในทางด้านภาษาศาสตร์บางทีต้องปรึกษาผู้รู้ในทางด้านอื่นๆอีกหลายอย่างก่อนที่จะฟันธงลงไปว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าลำพังตัวบทอย่างเดียวเนี่ยเราคิดว่ามันจะใช่เนี่ยมันก็ไม่แน่แต่มาฟังดูสมัยพุทธกาลเอ้าแต่คนที่ฟังพุทธพจน์อ่ะฟังคำที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าจริงๆเลยนะแล้วไปตกนรกอ่ะก็มีอย่างท่านพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นหรือคนแรกเลยที่ฟังพุทธพจน์หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่คนที่ฟังพุทธพจน์คนแรกเลยเนี่ยคืออาชีวกะชื่ออุปกะอุปกะชีวกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเดินไปเทศให้ปัญจวัคคีย์ฟังเจออุปกะชีวกก่อนสนทนาคุยปราศัยกันแต่อุปกะชีวกเนี่ยฟังพุทธพจน์นะแต่ว่าไม่ได้เห็นทำอะไรเลยนั่นแลบลิ้นแล้วก็ถือทางเบื้องสูงแล้วก็เดินไปไม่ได้ฟังธรรมฟังพุทธพจน์อยู่แต่ว่าไม่เข้าถึงธรรมในทางตรงกันข้ามทุกฝั่งคนที่ไม่ได้ฟังพุทธพจน์อ่ะแต่ก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในเช่นกรณีของท่านพระอัสสชิแสดงคาถาแก้เยธรรมมา2บรรทัดเท่านั้นละ่ะให้ท่านพระสารีบุตรตอนก่อนบวชฟังและจนถึงบัดนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้รับรองด้วยสำหรับคาถาเยธรรมมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าไม่เคยรับรองคำของท่านพระอัสสชิตรงนี้เลยแต่ท่านพระอัสสชิพูดคำนี้ให้อุปติสสะคือท่านพระสารีบุตรตอนก่อนที่จะมาบวชเนี่ยฟังอ่ะไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังบรรลุธรรมได้ได้ฟังธรรมนะไม่ได้ฟังพุทธพจน์นะแต่ได้เข้าถึงธรรมได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยมันลิงก์เชื่อมมาถึงที่ตัวแม่บทได้ไงในขณะที่คนที่เขาฟังพุทธพจน์ก็จริงอ่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงธรรมได้ไม่รู้ตามธรรมได้เพราะว่าจิตใจมันมีมิจฉาทิฏฐิมันไปทางอื่นเพราะฉะนั้นการเข้าใจในเรื่องความหมายถึงหมายถึงอัฏฐะแล้วก็เรื่องของบทปัญจนะอันนี้ก็มีความสําคัญทั้งสองส่วนเพราะฉะนั้นที่ข้าพเจ้าพูดถึงคำว่าแม่บทเนี่ยคือหมายถึงทั้งสองส่วนนี้หรือในบางครั้งบางคราวที่เราจะต้องพึ่งในคําอธิบายเนี่ยซึ่งบางทีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อธิบายเอาไว้เองเช่นบางทีท่านก็ตรัสเอาไว้ละว่าข้าพ่อข้าแม่แล้วก็ข้าพระราชานี่ถึงจะเป็นใหญ่ได้ดีได้โอ้ยถ้าฟังผิวเผินแค่นี้นะแล้วไปทําตามเนี่ยโหเสร็จเลยพลาดเลยเป็นทำอนันตริยกรรมไปแต่เป็นการเทศเปรียบเปรยที่พระพุทธเจ้าปรารภพระภิกษุที่ชื่อภัททิยะที่มีรูปร่างเตี้ยเนี่ยแล้วกุณฑกภัททิยะเนี่ยแล้วก็ตรัสคาถานี้ขึ้นมาคํานี้ขึ้นมาแต่สอนเอาไว้ตักตาเขาก็อธิบายความให้เข้าใจได้ก็มีประโยชน์ตรงนี้นี่คือเรื่องของอัตถะถ้าเอาแต่ตามพยัญชนะมันก็จะไม่ได้ก็ต้องไปด้วยกันถ้าเรารู้จักข้อมูลที่เป็นชั้นๆมาอย่างเนี้ยก็จะทำให้การศึกษาของเรามีความกว้างขวางจุดประสงค์ของการศึกษาท่านผู้ฟังการที่เรามาอ่านพุทธพจน์ทำความเข้าใจในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าที่จะเอามาถกเถียงกันว่าฉันถูกเธอผิดหรือเธอผิดตรงนั้นฉันถูกตรงนี้แต่ไม่ใช่ตรงนั้นแต่จุดประสงค์คือทําให้กิเลสในใจของเราเนี่ยมันลดลงไปไม่ว่าจะเป็นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสเลยแต่ถ้าคุณเอาพุทธพจน์มาล้วนๆศึกษาแต่อันนี้อย่างเดียวแต่ศึกษาไปอ้าวกลับกิเลสเพิ่มอันนี้มันไม่ถูกได้โดยบทเปลี่ยนชนะแต่โดยอัตถะไม่ได้แล้วก็เหมือนกับว่าคุณไปจับงูพิษแล้วก็ถูกงูกัดเข้าให้แต่ถ้าเราศึกษาอย่างดีทำความเข้าใจให้ยืนถูกต้องรู้จักกลับมาที่ตัวแม่บทหาข้อมูลตรงนั้นตรงนี้การศึกษาที่เปรียบเหมือนกับการที่เราจะไปจับงูพิษเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นไม่ถูกงูนั้นกัดประโยชน์ที่จะได้จากพิษงูประโยชน์ที่จะได้จากการศึกษานั้นก็คือทำให้กิเลสของเราเนี่ยลดน้อยลงไปเราอย่าไปมุ่งหมายฟาดฟันว่ามาจากตำรานี้ต้องถูกแน่นอนอันนี้เขียนไว้ในตำราอันนี้เขาบอกกันมาอันนี้เป็นพุทธพจน์เดี๋ยวถ้าเราหมายมั่นฟาดฟันกันอย่างนี้อันนี้กิเลสมันไม่ลดนะกิเลสมันไม่ลดแต่ในเรื่องของการละมาสูตรเนี่ย ตรัสไว้ชัดเจนนะว่าจะต้องทําให้กิเลสมันลดลงไปแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์จริงหรือไม่ใครก็พูดกันมามีการอ้างไว้ในตําราประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นถ้าเอาตรงนี้มาพูดแสดงว่าเข้าใจผิดประเด็นแต่ประเด็นมันอยู่ที่ตรงว่าเราจะต้องทํากิเลสในใจของเราอกุศลธรรมในใจของเราให้มันลดลงไปการที่จะทํากิเลสในใจอกุศลในใจให้มันลดลงไปได้อันนี้ต้องน้อมเข้ามาสู่ใจต้องมีใจไม่ยึดถือมีใจเปิดกว้างการศึกษาทําความเข้าใจนั้นจะได้ประโยชน์มากทีเดียวตัวอย่างที่ข้าพเจ้านํามาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วง2วันนี้เป็นตัวอย่างที่เอาสิ่งที่เป็นอรรถกถาธรรมบทเนี่ยในส่วนที่เป็นบทแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สั้นๆเป็นคาถาเป็นบทร้อยกรองเนี่ยบางทีเขาก็มีการแต่งนิทานเพื่อที่จะเอามาใส่เอาไว้เอานิทานตรงนั้นล่ะมีตัวแม่บทด้วยหมายท่านผู้ฟังฟังเปรียบเทียบกับตัวพระสูตรนี่คือยกตัวอย่างเรื่องที่มันลงรับกันนะในเรื่องอื่นๆที่มันอาจจะแบบแย้งกันบ้างขัดกันบ้างนะก็มีเหมือนกันถ้าได้มาฟังไปอ่านเองเจอเองแล้วก็ให้ทำความเข้าใจถึงลำดับชั้นของข้อมูลให้ดีนะว่าชั้นไหนชั้นไหนก็จะมีลำดับความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นความเชื่อถือที่มีก็อย่าให้มีความยึดถือเพราะนั้นมันจะเป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในจิตแต่ให้มีใจที่ทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นด้วยจุดประสงค์เพื่อที่จะละชำระล้างเจ้าสิ่งที่เป็นตัณหาอวิชชาที่อยู่ในใจของเราและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามก็เสนอแนะใดๆเขียนส่งกันมาได้ท่านผู้ฟังที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร